dos teus choros. Correntes de nenos doando a coro, e nunca confundí a tua voz entre o balbordo, a paciencia máis infinda recompensaba. Oi, tempo que nos deixaste.